सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। याद बड़ी एक मीठी आई, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ याद बड़ी एक मीठी आई, उड़ के जरा सी मिट्टी आई, ओ, ओ, ओ, ओ, नाम मेरे एक चिट्ठी आई, चिट्ठी आई जिसने मेरे दिल को धड़काया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सपनों में आई एक हसीना, ओ, सपनों में आई एक हसीना, नींद चुराई मेरा चैन बिछीना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना। याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। अनदेखी अनजानी ओ मेरे सपनों के रानी, फोटो पे तेरे मेरा नाम जो आया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया।